رکھتے ہیں صرف اتنا نشان ہم فقیر لوگ رکھتے ہیں صرف اتنا نشان ہم فقیر لوگ رکھتے رکھتے ہیں صرف اتنا نشان ہم فقیر لوگ ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ لیتے لیتے ہی نام ان کا مقدر بدل بدل گئے پہنچے ہیں پھر کہاں سے کہاں ہم فقیر لوگ پہنچے ہیں پھر کہاں سے کہاں ہم فقیر لوگ ذکر نبی جہاں ہے ان کا کرم دیا ورنہ کہاں مدینہ کہاں ہم فقیر لوگ ورنہ کہاں مدینہ کہاں ہم فقیر لوگ ذکر نبی جہاں ہے آقا جبریل آسمان پہ یہاں ہم فقیر لوگ جبریل آسمان پہ یہاں ہم فقیر لوگ ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ ذکر